Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzu hem kucağında. Elinde bir besli kuzu hem kucağında. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mı? Ben bir garip ağlayayım seni, ağlayayım da gizli yerde sarayım seni, ağlayayım da gizli yerde sarayım seni. Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var, ne mektup var, kalmışım öksüz. Ne haber var, ne mektup var, kalmışım öksüz. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Kalmışım öksüz. Ne annem var, ne babam var, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz, ben bir garip, ağlayayım seni, ağlayayım da gizli yerde sarayım seni, ağlayayım da gizli yerde sarayım seni.